أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، فجلت أنوار الإيمانية والقرآنية إلى منور إلى تفكات سبحانه بزر يار إلى هر حال كارد بزر استقامة كائن ودائم إلى السن الشيطان الشرنن بزر معصوم ومحفوظ إلى إنمز جنة جمال الله شرفي وشرف يا بزر. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın inayet lisanına istinad ederek yine devam ettirmeye çalıştığımız mevzulardan, iktisadın temel prensiplerinden bir iki hususu arz etmeye çalıştım. Evvela istihlak, yeni ifadesiyle tüketim üzerinde durdum. İslam'ın muhtarı nazarını, Kur'an'ın beyanını takdime çalıştım. Bundan sonra da az bir şey olarak istihsar üzerinde, yeni ifadesiyle üretim diyorlar, üzerinde bir nebze, bir lahza durdum. Onun da tarifini vermeye çalıştım. Ve Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber eylesin dedim. Önümüzdeki derste mülkiyeti hususiye dediğimiz, her ferdin, her ailenin kendi kazancına terettüp edebilecek hususi mülkiyete sahip olması keyfiyetini arz etmeyi düşünüyorum. Ve az bir şeyde besine temas edeceğim demiştim. Onun inayetine istinad ederek inşallahü teala vaat ettiğim bu hususlar üzerinde durmayı düşünüyorum. Tekrar ber tekrar bir meselenin mevsiminin olmadığını size aktarmakta ben sizi rahatsız edeceğim kanaatindeyim. Ama bununla beraber bir hususu tekrar etmek adeta bana içimde inşirah hasıl edecek bir zaman gibi geliyor. O da ister muamelata dair, ister içtimai hayata dair, isterse iktisadi hayata dair herhangi bir meseleyi tahakkuk ettirmek istediğimiz zaman ve amal kalbin ve ruhun inhiraftan kurtulmuş olması, istikameti ermiş olması, düşünce selametini insanın kazanmış olması, insan olduğu idrak ve şuuruna ulaşmış olması hususu şartı evveldir. Bir mukaddime mahiyetinde de ben her derste bunu takdime çalışıyorum. insanın kalp ve ruhunun selameti ve inhiraptan kurtulmuş olması. İnsanın benlik kazanması, benliğin sırlarına ermesi, kendi şahsiyetini bulması. Kendini bulmuş ve yücelmiş bir şahsiyeti Allah karşısında fani kılması. İçini ilahi alemden feyzi akdes ve feyzi mukaddes halinden meltem gibi esip esip gelen şeylerle yuması, yıkaması, aziz ve şerif bir varlık olarak Allah'a muhatap olması. Ey insanlar hitabına muhatap olması. Ey müminler hitabına muhatap olması. Ali veli hitabına muhatap olması. Arzu semayı tesbih taneleri gibi elinde çeviren ve senin kalbini de yine elinde tutan, istediği istikamete meşiyeti Sübhaniye'nin müstezası olarak çeviren Hazreti Allah'ın seni muhatap olarak karşısına alıp tazimen, tekrimen, teşrifen ve tebcilen seninle konuşması öyle mualla bir payedir ki dünyada verilecek her payenin üstündedir. Allah'a hamd ve sena ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek İyyâke nâbdû ve iyâke nestaîne terakki edip ona hitap etme şerefini bize bahsettiğinden ötürü sen diyoruz. Sen. Yardımı sen diyoruz. Kulluğu da yalnız sana yapıyoruz. Mahiyeti maneviyemizde şu anda huzurunda bulunuyoruz. Ve bunun şuur ve idraki içindeyiz. Katiyen biliyoruz ki bir içimizden geçen şeylere nicehban olmasak bile, şah damarında olup biten şeyleri bilmesek bile, sen ona da ona da bizden daha yakınsın. Ve sen derken, lebbeyk kulun kitabında ve cevabında bulunduğun izanıyla, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Kalp ve ruh selameti. Bütün içtimai sıhhata kavuşturacak. İktisadi yapımıza ruh ve hayat bahşedecek. Muamelatımıza denge ve düzen getirecek. İşte böylesine ruhun inhiraptan kurtulmuş olmasıdır. Ruhun istikameti, kalbin istikameti iman esaslarının çok sağlama bağlanmasına, yeni ifadesiyle pekiştirilmesine bağlıdır. Cenab-ı Hak kamil, mükemmel iman bizlere lütfeylesin. İnandık, huzuruna geldik. Bununla bizi tekrim ve teşrif etsin. Kemalini lütfetmek suretiyle nimetini tamamlasın Allah. İktisadeler tali meselelerdir bizim için. Materyalist bir asırda yaşadığımız için mide ve bağırsaklar kalbin önüne, ruhun önüne geçmiştir. Ve devrimizde teşekkül ve tekevvün eden, ister Brahmatist felsefe, ister Marksist felsefe, ister kapitalist felsefe, ister sosyalist felsefe, her ikisi de mideye daha evvel baktığından, bağırsaklar içindeki gaidece boğulduğundan, kalbi hayatı ve ruhi hayatı ihmal etmektedir. Onun için bunlar önde gelmekte bugün. Bu türlü şeylerden, yani insanın insanlığından, hayvanatı saireden temayüz edip yükselmesinden, başının evci kemale çıkmasından bahsettiğiniz zaman hiçbir şey anlamazlar. Ve metafizik şeylerden bahsediyorsunuz derler. İnsanın asıl mahiyetini inkar, insanı inkar. Mahiyeti meleklerden de ulvi olan bir varlığa Eflatun'un mağarasındaki garipler gibi sırtlarını dönüp karanlıkta yaşayan yarasalar. İnsanı inkar ediyorlar. Onun için biz de devrin icatı karşısında girdiğimiz bir meseleyi mütehassısı olarak değil, şundan bundan derleyicisi olarak İleriden mütehassıstan doğrusunu bize anlatmasına kapı açma, menfaz açma maksadıyla bu meseleleri camiye getirdik, bahsediyoruz. İlerideki kamil mükemmel, tamam hocalarını size bunları anlatacaklar. Her meselede olduğu gibi haddimi aşmaklığımla onlara yol gösteriyorum. Gelin bu işi yapın, bizden alın bunu, yoksa dermeder oluyor meseleler elimizde. Ben de kemal-i şevkle intizar ediyorum geleceğin vaiz, nasih ve hatiplerini. Göstersin Allah size de bana da. İstihlak ve istihzaden bahsettim. Kısaca, mümin nasıl tüketir? Tüketirken evveliyeti alacağı şeyler nelerdir? Ve bununla size tüketmede, istihlakta müminin zaruri ihtiyaçları nelerden ibarettir? Rahat hayat yaşatıcı şeyler nelerden ibarettir? Ve lüks nedir? Ve bütün bunlara İslam'ın bakışı nedir, nasıl anlayacağız? Hangisine hangi şeyi evveliyet tanıyacak, onu öne alacağız? Neyi geriye bırakacağız? Ne hayati ve zaruridir? Beşeri ve tabiidir, fıtratın muktezasıdır. Ne çerezdir, olmasa da olur. İstihlakta bunların üzerinde kısaca durdum. İstihsale intikal ederken, yerin altından, üstünden, denizin dibinden ve havadan müminin elde edebileceği ve sonra da bunu istihlakın kucağına arz edebileceği hususlar olarak ele aldım. Bu iki faktörden biri öbürüne dayanır, o ona dayanır. Esasen istihdam müddetçe arzı olacaktır. İkisinin arasında bir lüzumu beyin vardır, eski mantık ifadesi. İstihsalde de kalp ve ruhun devrede olmadığı bir üretme meselesini Kur'an-ı Kerim tutarsız ve yetersiz kabul ettiğine parmak bastım. Aklımızdaki istihsal anlayışının çok katı, çok kısır, çok donuk ve verimsiz olduğuna, sadece parayı vasıta olarak bilmekte, içtimai ve iktisadi hayatı tamamen paraya dayamakta, değer hükmü olarak beşere parayı takdim etmekten kısır görüşlü sistemler olduğuna parmak bastım. 10-12 asırlık bizim ruhumuzu ayakta tutan ve ruhumuzun kayyemi bulunan prensiplere gelince çok daha şumurlu olduğuna dikkatinizi çektim. Zira bizde, bizim meselelerimizde sadece müreffeh hayatı, İktisadi bir refahı temin edecek vasıta para değildir. Vakıa paranın objektif olarak bir değeri vardır. Ama bunun yanı başında bunu iyi kullanmam, mükemmel değerlendirmem, her türlü stokçuluktan iştinab etmem, spekülasyondan iştinab etmem, ihtişardan iştinab etmem, faize girmeme gibi tamamen beşeri ve insani ahlak içinde yaşamak suretiyle bir istihsalde bulunma, Kur'an'ın çerçevesi içinde bir istihsal anlayışıdır. Ben tekrar rica edeceğim, belki aşk ve heyecanınıza hakim değilsiniz. Öyle bir şey geldiği zaman ben dilimi dişlerimle ısırıyorum. Şeyi bozarız, o zaman herkesin istifadesine mani olur. Her türlü spekülasyon tamamen ahlaki ve Allah'ı hoşnut edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun edecek bir yolda terin tabanından çıkmak suretiyle emelin mukaddesleştiği bir istihsal. Emek orada muallak kaideler üzerine oturmuş, sermaye onun eteklerine kapanmaktadır. Bu anlayışta bir istihsal. Senin terine vabetsem, yorulmana vabetsem, kan ter içinde çalışmana vabetse bir istihsal, ahlaki istihsal dedik, bunun üzerinde dur. O bakımdan kalbin ve ruhun işin içine katılmadığı bir şey diyoruz, Kur'an-ı Kerim nazarında yetersiz ve tutarsızdır. Hususi mülkiyet mevzunu ele aldığımız noktada da değişik bir yönle buna temas edeceğim için şimdi geçiyorum bunun. Ve diğer bir yönüyle de meseleye şöyle dikkatinizi istirham ettim. Parayı, sadece parayı vasıta sayan iktisadi sistemler dardır, kısır görüşlüdür. meseleyi alem kümül hüviyette beşere takdim eden, etmeden çok uzak bulunmaktadırlar. Kur'an ise bunu hem objektif yönüyle hem de subjektif yönüyle ele almaktadır. Parayı bir vasıta tanımam. Aynı zamanda onu çok iyi kullanmam. Emtia'yı yerinde kullanmam. Kendi saadeti içinde başkalarının saadetini görmem. Hatta başkalarının mesutluğu içinde kendi saadetini aramam. Onlar mesut değilse şahsi saadetimin bana getireceği bir şey yoktur düşüncesi içinde bulunmam. Diğer gamlığı hot gamlığın önüne geçirmem. Yaşarsam başkalarıyla beraber, yaşamazsa başkaları nefrin, bin nefrin o türlü hayata da öyle yaşamaya da. İşte bu duygu içinde, bu mualla duygular içinde yaşamam. Bir yönüyle budur. Bir yönüyle para ve paranın iyi kullanılması vasıta, objektif hususu. Diğer yönüyle başka sistemlerin semtine sokulamadığı bir şey. Sübjektif yönü, o da ahlaki olmasın, vicdani olmasın, Allah'la münasebet içinde bulunmasın, harcanan her şeyin aynı zamanda ahirette meşrunema bulmasın, saadetin büyük bir yönünü teşkil etmekten veya saadetin büyük bir yönüne vesile ve vasıta olmaktadır. Onun için mali yönüne, iktisadi yönüne veya para vasıtasıyla temin edilen ne kadar mükemmel iktisadi yapılar varsa efendim bunların bir tarafında ciddi bir boşluk daima kendisini hissettirmektedir. Ve yine onun içindir ki mali mağduriyetler içinde bulunduğumuz dönemlerde dahi içimiz huzurla saadetle mevçelenip durmuştur. Biz huzursuzluk, hayattan tedirginlik ve bıkkınlığı görmedik, Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Ne zaman görmedik? Çorba içtiğimiz zaman da görmedik. Baklava yediğimiz zaman da görmedik. Saraylarda gerilip oturduğumuz zaman da görmedik. Altımıza serip de üzerinde yatacağımız bir şeyi bulamadığımız zaman da görmedik. Çünkü daima huzur ve saadet adına beslendiğimiz bir kaynak, çok tatlı mayaz bu kaynatan bir menbaamız vardı ki ondan besürmez ve kermez kendimizden geçiyorduk. O imandı, o ahirete imandı, o ukrevi saadet ümmiyesi ve idealiydi. Allah bununla bizi payidar, daim ve kaim eylesin. Bunlar temas ettiğim, az buçuk dahi olsa dikkatimizi istam ettiğim hususlardı. Hususi mülkiyet meselesini artırdı. Kapitalist sistemin can damarı. Hususi mülkiyet onun için beslenir. Ona iyi takdim edilirse en büyük bir armağan sayılır. Çünkü can damarı. Diğer sistemin, kolektivizm üzerinde, bazı üzerinde teşkilatlanan sistemin ise onun nazarında malın, mülkün veya hususi mülkiyetin kaldırılması temel esası. Bir ifrata karşı bir tefrit. Her ikisi de dengeden mahrum. Muvazenesiz iki ayrı sistem. Birbirine zıt fakat ikisi de hakikatin dışında. İkisinin de sırtı yere gelmiş veya ikisi de baş pehlivanlık iddiasında fakat ikisi de güreşin minderin dışında vermiş. İfrat ve tefritin temsilcisi. Birine göre hususi mülkiyet can damarı. Öbürüne göre ise onun ifnası, iflafı, yok edilmesi temel esas. İki zıt kutup. Ve işte bu iki zıt kutup ortasında hususi mülkiyete ait güzelliklerle bunun suistimal edilmesi şeklinde yani karteller kurmam, süreçler teşkil etmem, monopol olarak yaşama gibi şeylerin önünü almam, bir muvazene getirmem, kapitalizmin hayrını ve sosyalizmin hayrını bir araya getirmek ki eskiden zaten bunlar Kur'ani bir anlatışın anlatması içinde tekevvül ve teşekkül etmiş şeylerdi. Daha sonra mevzuun sistemler, birisi Kur'an'daki güzelliğin bir parçasını, öbürü de diğer parçasını aldı. Kur'an'ımı karıştırıp bunu bulup aldılar, yok değil. Fıtratı beşerin muktezası, aklın yaratılmasının bir hikmeti var. Doğruyu bulma mevzuunda onun da bir tane hakikate sahip olduğu gerçektir. aklın hakkını veriyor Allah Celle Celaluhu. Ama vahyin rehberliğinde olmadığından dolayı şaşkın beşer meseleyi yanlış değerlendiriyor. Onun içinde de bir tane-i hakikat var, berisinin içinde de bir tane-i hakikat var. Evvelkisine baktığımız zaman bir çırpıda temas edip geçtiğim şeyleri görürüz. Teşkilatlanmış, bir araya gelmiş, fakir güruh ve zümreleri ezmek için, onların sırtından beslenmek için karteller kurmuşlar. Sözler teşkil etmişler. Fakirin, fukaranın geçimini temin eden insanın sırtından geçinen teşkilatlar. Ve bir tekelcilik hakim kılmışlar. Onlara uğramayan müstahdirin malı, müstahdelatı diyeyim. Halka arz edilemez. Her köşeyi bir komisyoncu kesmiş, gelen emtiayı, taşlatan gelen emtiayı tüketicinin önüne gelmesine imkan vermeden karanlık bir köşede, gizli bir yerde elinden almakta, müstahdille müstehlikin yüz yüze gelmesine imkan vermemekte. Kur'an'ın ve hadisin ifadesi içinde bu muamelatta bir ahlaksızlıktır. İslam'ın dibine indirilmiş bir dinamitten ibarettir. Mevzuun arkasından mesnetleriyle arz etmeye çalışacağım inşallah. Binaenaleyh bu yönüyle birinci sistem la ahlakidir. Onda ne psikolojik yönde ahlak aramak, ne ahlak babında ahlakiliği üzerinde durmak, ne de içtimai ve iktisadi ahlak bulmak mümkün değildir. Evvela psikolojik yönüyle bu anlayış insan hırsa çağırmakta ve davet etmektedir. Kazanan kazanana, elde eden elde edene, ne surette ve ne yolla olursa olsun, her vesile meşru materyalist anlayış içinde mühim olan kazanmaktır. Mabudu, mihrabı, minberi para olduktan sonra bir sistemin onu elde etmek için her vesile meşru sayılacaktır. O bakımdan psikolojik yönüyle la ahlakidir diyorum. Çünkü insanları hırsa teşvik etmektedir. Sen de kazanacaksın. Sen de elde edeceksin. Birisi faizle para alıp bir bina yaptığına göre sen niçin yapıyorsun? Biri ihtiyar yapıp halkın zaruri ihtiyaçlarını stok ediyor. Devalüelerin meltemının ettiğini görünce hemen stokçular faaliyete geçiyor. Bir avuç stokçu kazanıyor. Eskiye benzeyen şekilde bir avuç kartelciler kazanıyor, tröstçüler kazanıyor, monopolcular kazanıyor, tepeciler kazanıyor, sömürücüler kazanıyor. Ve bu beri tarafta işçi tarafını münafıkane tutan bir tarafta reaksiyona vesile oluyor. İçtimai çatışma oluyor. Alçak basınç, yüksek basınç. O zaman seyreyle korkunç fırtınalar içtimai hayat. Ahlak yönüyle de takdir ve tebcil edilecek bir tarafı yoktur bu sistemin. Çünkü hiçbir şey yapmadan terde kazanma imkanını vermektedir. Rahat koltuğu üzerinde oturan ve inlerde, dehlizlerde yatıp kalkan, yer altında karanlık yerlerde çalışan insanların geçiminden hak elde etme fikrini ve imkanını vermektedir. Onun için bu yönüyle de la ahlaki görüyoruz onu. Bu yönüyle de yıkık döküktür. Bu yönüyle de tuğyana, bu yönüyle de taşkınlığa, terkeşliğe ve baş kaldırmaya, baş kaldırmanın edebiyatını yapmaya ve bu edebiyatın hayranı bir kısım nadanı sokağa dökmeye vesiledir. La ahlaki. İçtimai ve iktisadi yönüyle de yine la ahlakidir. Çünkü bir kısım kimselerin atalak yetişmesine sebep olur. Hiç çalışmadan, terlemeden, göz nuru dökmeden, kafasını yormadan, beyin ameliyatında bulunmadan, kalbini zorlamadan rahat beslendiği için asalak bir güruhun teşekkül ve tekevvülüne yol açmaktadır. Beri tarafta da içtimai yapıda din ve intikam şebekesinin teşekkür etmesine meydan vermektedir. Hazır beslenen asalak bir güruh ve bunun karşı tarafında kin ve nefretle bunlara bakan, fırsat arayan, doğacak fırsatı değerlendirmeyi düşünen, bin bu arabaya bir ay zaten bin, yakında ben bineceğim diyen, bu yüksek apartmanda biraz daha otur, ben geliyorum şimdi, biraz da ben oturacağım. Ekmiş bakalım o tarlaları, yarın ben geliyorum elimde tırpan, ben yapacağım. Sellerle beraber tarlaları da ben biteceğim. Bu kin, intikam ve nefret anlayışını meydana getirdiğinden, bu yönüyle de la ahlakidir. Buna muhacüsavi olarak tam karşısında, kolektivizm bazında teşkilatlanan, her şeyi belli merkezlere bağlayan, ferdin hukukunu çok da gözetmeyen ayrı bir sistem var. Frankenstein'ın hortlakları gibi değişik şekilde icraatta bulunan ayrı bir sistem var. İnsanlığa kasteden saldıran, beşerin eliyle imal edilmiş, hortlatılmış ayrı bir hortlaklar sistemi var. Ferdi hürriyeti nefyeden, insana hakkı hayat tanımayan, devletin korkunç çarkları arasında insanla beraber malını da ezen ve öğüten ayrı bir sistem var. Ne mülkiyet hakkı tanır, ne ferde hukuk tanır. O sistem karşısında insan, evlerinde tek düğmeyle yanan elektrik lambaları gibi düğmeyle hareket eden bir makine haline getirilmiştir. Yerdeyken arş-ı azamı gören, buradayken Allah'a muhatap olan, üstünde cennetin kavgasını veren, ışık hızıyla varılmaz yerlere varan, harşiyeler ve ferşiyeler çizen, Allah'ı hoşnut eden, ahden-i takvim sırrına mazhar insan, hürriyeti nefyeden bu sistem nazarında sadece makineden ibarettir. Düğme ile hareket eden bir makineden ibarettir. Âlâ-i illiğinin muhteşem varlığı, Esrali zafirine nasıl baş aşağı getirilmiştir görüyorsunuz. Bu onun içindir ki henüz insanlığını unutmamış 20. asırda bu sistem dahi hususuyla kendini hazırlayanlar tarafından reaksiyon görmüştür. Batıda yer yer duyulmaya başladı. Bu korkunç insanlığı nefyeden sisteme karşı yükselen sesler vardır. Varoluşçuların sesleri. Eksistansiyalist sesleri, Allah'ı kabul etmemede aynı çizgi üzerinde bulunanlar, kitabı nefs ve inkardan, cennete sırt dönmeden, cehennem korkusunu taşımamada, endişesini taşımamadan, aynı çizgi üzerinde bulunmakla beraber, insanın nefs edilmesine karşı da aksiyon gösteren sistemler vardır. Başkaldırma edebiyatı şimdi ayrı bir mecrada gelişiyor. Komünizmi de yutacak, kapitalizmi de yutacak bir mecrada gelişiyor. Binaenaleyh, kendi kurdukları sistem yine kendi başlarına yıkılacak. Derbeder ve faymal olacaklar. Ne insanın mabutlaştırılmasına, ne malın mihraplaştırılmasına, ne de insan ve malın nef ve inkar edilmesine, hakikati beşeriyenin ve tabiatı beşeriyenin müsaade etmesi mümkün değildir. Her şey olduğu gibi kabul edecek. Allah'ın sana anlattığı çizgiler karşısında rükûa gelecek. İki rüklüm olacak. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyeceksin. Sana kulluk yapıyorum. Sistemi senden dileniyorum. Belimi büktüm, fermanı senden bekliyorum. İçimin huzur ve saadeti senden gelen meltemlere vabestedir. Gerçek huzur ancak bu sayede elde edeceğim. Biz yolların böylesine ayrımında bu noktada bulunuyoruz. İnsan Allah nazarında ahsen-i takvim sırrına mazhar. Yeryüzünde Allah'ın halifesi ne arıyorsunuz başta? Malınızda, mülkünüzde, mülüklerinizde memluku olduğunuz Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu halifesi olmanın üstünde ne arıyorsunuz başkan? Siz benim halifemsiniz diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi. Allah tarafından intihab edilmiş. Başına krallık tacı konmuş. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi inni cailun fil ardi halife. Yemez, içmez, günah işlemez, erkeklik ve dişilikten muarram, Allah'a kulluktan başka bir şeyden lezzet almaz. Melekler varken, rükuda melek varken, kıyamda melek varken, secdede melek varken, Allah meleklere diyor ki, اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفًا. Yeryüzünde kendime halife yaratacağım. Öyle bir topluluğa diyor ki, içinde Cibril var. Vahyi getiren melek. Öyle bir topluluğa diyor ki, bir nefhada baharın ihyasına vesile olan Mikail var. Öyle bir topluluğa sesleniyor ki, sen nefettiği zaman bütün sistemler, küreler, nebulozlar, bağ kopmuş tesbih tanesi gibi fezayı taka dağıtılacak Hazreti İsrafil Aleyhisselam var. Bütün insanların ervahını lahze-i vahidede kabz edebilecek güçte Hazreti Azrail Aleyhisselam var. Bu topluluğu karşısına almış Allah hitap ediyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفًا. Yeryüzünde halife yaratacağım ben. Melek ne derse desin istikrar tarifiyle. Mevzumuz değil bizim. Biz Allah'ın Celle Celaluhu meleklere getirdiği anlattığı bu mevzudan, göklerde yapılan bu ilk istişareden, insanın nasıl bir tacla taclandırıldığını görüyoruz. Allah'ın halifesi insan. وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ السَّوَى اِلَى السَّمَاءِ. O Allah ki, yerde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Çağlayanları ve kaynayanları. Vücudunuzun suya ihtiyacı zaviyesinden sizin için yarattı. Ağaçlardan tablalar halinde size uzatılan nimetlerle meyveleri sizin için yarattı. Ağzınıza o meyvelerin tadını duyacak kudreleri, tat alma duygularını sizin için sürüledi. Hariçteki meyve ile içinizde ledünniyatınızdaki münasebeti sizin için sürdü. Kafanızın içinde iki tane delik açtı, göz taktı. Semaya da güneşi göz olarak taktığı bu iki göz arasında görme ve görülme münasebetini sizin için tesis etti. O Allah ki gökte ve yerde olan her şeyi sizin için yarattı. Siz bu kadar muallasınız. Sümmet sevâ ile semâ. Sonra iradesini semaya tevcih. Allah insanı yeryüzünde halife yaptı. Ama yeryüzünde Allah adına halife olacak, hüküm kesecek ve biçecek salihlerdir. Salah nisbetinin artmasına göre bir cemaati Allah'a hakim sunacaktır. Müminler, müminlikten istifade etmenin yollarını bilemezlerse, yani sarayın içinde bulundukları halde, koridorda gezenler gibi hareket edemezse, Allah bulunması gerekirken koridorda gezenlere vereceği şeyi dışta gezenlere verir. Salahın nisbetinde muamele yapar. Siz ki Allah huzurunun adab ve erkanına aşina ve nigahbansınız. Götürür mü bu anlayış terbiyesizlik ve suyu edep? O huzurun huzurunu ihlal edesiniz. Sonra da iltifat göresiniz. Siz ki alnınızı yere koyup küçüklüğünüzü ifade ettiniz. Büyüklüğü karşısında iki rüklüm oldunuz. Siz ki on asrın alnında öpeceğiniz şekilde gül gibi açmış muvaffakiyetle muzafferiyetleri gördünüz. Allah'ın inayet elinin sırtınızı sıvazladığını on asır, on iki asır müşahede ettiniz. Bütün bunlardan sonra reva mıydı sarayı bırakıp da koridorda gezesiniz? Elinizden aldı Hristiyan'a verdiniz. Tac dolaşıyor. İnsanlığın başında dolaşıyor. Salah'ta kim ileriyse ona verilecektir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Zebur'da yazdık, tesbih ettik. Değişmeyecek şekilde perçinledik, katem olsun diyor Allah. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. yere ancak salih kullar var. Mülk Allah'ındır. Celle Celaluhu. Memluk Allah'ındır. Muhakkaten emanet ve vedia olarak bazı kullarına veriyor, kullarına insanını tanıyor. Vedia ve emanet olarak hangi kullar topluluğu alacak bunu, salihler? İç ve dış salaha kavuşmuş kimseler. Tam salih olmasa salahın ismi olarak ileride olanlar alacaklardır. Camiye gelmesi gerekenler camiye gelmiyorlarsa onlar bu hak üzerinde söz söyleme hakları yoktur. Bunlara karşılık kiliseye gitmeleri gereken kiliseye gidiyorsa hak onlara verilecektir. Hiç unutmayın. Zulmetmeyen, adaletle hükmeden Allah'ın değişmez kanunudur. Öyleyse bıraktığınız mabede yeniden döneceksiniz. Sapduk Emre'nin kapısındaki Yunus Emre yanağı gibi yüzünüzü Allah'ın kapısının eşiğine koyacaksınız. Rahmetin size seslendiğini vicdanınızda duyacaksınız. Bizim Yunus Musa'sını duyacaksınız vicdanınızdan. Tutacak, kaldıracak, sefayı mal olmanıza insanla meydan vermeyecek. Allah yardımcımız olsun. Aziz olma yolunda olan bizleri aziz eylesin. Mescide gelen müminlere iman, izan ve şuur ihsan eyleyip onları paydar kılsın. Dolayısıyla bir hususa girdim. Bir girizgah bulunduk şu idi. Yeryüzünde insan Allah'ın halifesidir, bildik. Nimetlerin büyüklüğün bizim için gönderildiğini gördük. Bu nimetlere nail olmanın ve yeryüzünde bir hakkın sikke keser ve turra basar bir halif olmanın yolu ise salahtır. Buna da parmak bastık. Öyleyse Allah'ın emir ve direkçi ifadesiyle direktifleri içinde hayatımızı düzenleme, İktisadi hayatımıza da yine yeni ifadesiyle ona göre bir biçim verme mecburiyetindeyiz. Emri Allah'tan alacak ona göre yapacağız. Mülk onun, emir onun, ferman onun, insan da yeryüzünde onun halifesi. O zaman fikri ve ruhi istikamette olduğumuz gibi içtimai ve iktisadi istikameti de kalmış olacağız. Ne istiyor Allah Celle Celaluhu? Allah Celle Celaluhu malda aktif bir politika istiyor. Allah Celle Celaluhu paraları öldürüp altına çevirmenizden, sandıkların içine yerleştirmenizden, bankalarda kasalara yerleştirmenizden hoşlanmıyor. Allah her türlü stokçuluğu Kur'an'ıyla tenzih ediyor. Mala mülke çok bel bağlayıp stokçuluk yapmayı Allah tenzih ediyor. Züyyine linnâs hübbü şehevât minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zehebi vel fizzati vel khaylil musevveme. Sadakallâhul azîm. İnsanlığını yitirmiş bir kısım kimseler için şu dünya hayatında kadın, çoluk, çocuk çok süslü püslü ve iç gıcıklayıcı, efkar bulandırıcı, bakış bulandırıcı maniyette. Onlar gönüllerini ve gözlerini böyle kadına kıza bağlamış, evlad-ı iyale bağlamış, yığın yığın kantara kantara mala bağlamış, stoklara bağlamış, mihrap yapmış önüne koymuş, minber yapmış ona bağlamış, Kâbe demiş ona teveccüh etmiştir. Tenkit ediyor. Stokçuluğu tenkit ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْرِدُونَ الزَّهَبَ وَالْزُّهُ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Onlar bizden yaparlar. Hazine biriktirirler. Yarın ne olur ne olmaz diye harıl harıl para biriktirirler. Haris bir karınca gibi. Senede kendisine bir buğday yettiği halde 20 tane buğday biriktirirler. Ve böylece aktif olması gereken yerde bir pasifize ikam ederler. Biyet getirir hakim kılarlar. Para küflenir, emtia küflenir, stok edilen şeyler hem milletten kaçırılmış millet mahrum edilmiş olur, hem de memleketin iktisadi açısından aktif olması gereken bir şey pasif kılınmış durmuş olur. Allah aktif olmasını istiyor. Toprakta Allah Celle Celaluhu aktif olmayı murat buyuruyor. Siz toprağınızı atıl bıraksanız, bir mümin gidip rahatlıkla tabanını kurup onu işleyebilir. Men ahya arzan neysesen fahiyen lahat buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de. Bir kimse ölü bir toprağı ihya ederse onun olur. Mezhepler arasındaki münakaşaya girmiyorum. Mezahibi selase hiç kimseye sormadan gidip bu işi yapabilir. Hanifi mezheri diyor ki hükümet elinden alır, eski malikinin başkasına verir. Sen arsa alıp bekletemezsin. Ölü bir toprak parçasını bir yerde tutamazsın. Onu işleyecek birine vereceksin. Toprağından taşına kadar, taşından taş madenine kadar, madeninden has som altınına kadar her şeyi aktif kılacaksın. İnan Ali hiçbir elsiz, İslam'da her şeyin aktif olması. Yeri gelince yine üzerinde duracağım. Saniyen iktisadi irtikanın, yeni ifadesiyle kalkınmanın şartı tanesi, dengeli kalkınmadır. Bol bol gazete sütunlarında duyuyorsunuz. Hayatın, o memleketin şartlarına göre, hayat için gerekli olan bütün şeyleri hedef alarak dengeye konması, düzene konması. Bizde bu vardır. Takdir ve tebcil görmüştür. Profesör Mackinson diyor ki, dünyada hiçbir sistem İslam'daki denge kadar benim hayranlığımı celbetmemiştir. Sistemlerin bir ucunda komünizm, öbür tarafında kapitalizm, İslam bu iki batıl sistem arasında dengeli bir yer işgal etmektedir. Bir batıl tarafları söylüyor. Fazilet ve meziyet odur ki düşman dahi onu itiraf etsin. Kur'an'ı bilmeyen, Resulullah'ı tanımayan, İslam'ın dengesinden diğerlerinin dengesizliğinden bahsediyor. Denge çok büyük. Ve çeşitli şeyleri bir çırpıda ifade eden şu muhbir-i sadıkın can alıcı beyanına bakın. اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَكَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالْزَرِ صَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَعُودُ اِلٰى دِينِكُمْ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Alışverişi yaptığınız zaman, sığırların kuyruğuna yapışıp ziraata asrı hayat ettiğiniz zaman, iş olarak sanayi ve cihadı bırakıp sadece ekmek ve biz bitmekle meşgul olduğunuz zaman, Allah üstesinden gelemeyeceğiniz öyle bir mezellet alçalma size verecektir ki, yeniden dininize döneceğiniz ana kadar o mezelletten kurtulamayacaksınız. Yine alışverişi nedir? Tefsirciler buna iki şekilde tefsir getiriyorlar. Ezan okunmadı değil mi? Birisi şu, diyorlar ki köylerde el-an yapılır, bu muameledeki bağışlayın ahlaksızlık. Birinin paraya ihtiyacı vardır. 5-10 kuruş para elde edecektir. Bir tanesinin malını veresiye alır. Senin bağışlayın, şu dananı veresiye alıyorum. 1000 liraya aldım diyor. Ondan sonra aldıktan sonra da 800 liraya satıyor. Veresiye alıyor, 5'ini satıyor. 200 lira gidiyor bu arada. Ama danayı baştan satan adam da 800 lira buna vermiş oluyor. Veresiye alıyor, 5'ini satıyor. Bu muamele köylerimizde caridir. Allah Resulü'nün lanet ettiği zilletin, mezelletin vesilesi muamele. Bir diğer tefsir ve tarifi de şöyle getiriyorlar ki ek dersinin noktayı nazarı budur. Yapılan alışverişte vade farkı gözetme, hususiyle Hanefi mezhebinin noktayı nazarının dışında olanlar için mutlakıl ve konser usulü vade farkını muntam yükleme muamelesidir. Bu ay ödeyemedin 2,5 lira vade farkı, öbür ay ödeyemedin yine 2,5 lira vade farkı, öbür ay ödeyemedin yine 2,5 lira vade farkı. İşte bu muameleyi yaptığınız zaman bir, neyi anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Köyden şehire kadar, ücra yerden büyük kentlere kadar, insanlar arasında ticaret ve muamele adına irtikap edilen ahlaksızlığı anlatıyor. Bu ahlaksızlık sizi ticaret altına aldığı zaman bekleyin. Neyi mezelleti? İki, وَاَخَرْتُمْ اَذْنَابَ الْبَطَرِ Sığırların kuyruğuna tutunup da onun dışında her şeyi unuttuğunuz zaman. Köyümde, kentimde rençberlik yaparım deyip, şehirleri, büyük şehirleri terk ettiğiniz zaman, sanayiye eğilmediğiniz zaman, hayat-ı içtimaiye için gerekli ticarete, ahlakı için de ticarete eğilmediğiniz zaman, Allah yine size mezellet verecek. Sadece ekip içmeden razı olup, onunla meşgul olup, gömülü biçinen, medeniyetten sonra bedeviyete, hadaretten sonra vahşiliğe döndüğümüz zaman, biraz yapılacak, elinde bir ağaç varsa, bir fidan varsa, ve kıyamet kopuyorsa onu dik diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onu yapacak, tohum atacak, yeri ihya edeceksin. Toprağın aktif olması mevzunda arz ettim. Ölü araziye İslam'ın tahammülü yok. Fakat dengeyi anlatıyorum size. Allah size bir mezellet verir. Belinizi iki büklüm edecek. Belinizi doğrultamayacağınız bir hastalık verir. Başkalarının arkasından sizi koşturacak bir hastalık verir. İzzet ve haysiyetinizi faymal edecek hastalık verir. Ettiğinizi, dediğinizi, açığınızı kapayamayacağınız bir hastalık var. Yine dönünceye kadar hastalık devam eder. İki şey anlatıyor Resul-i Ekrem. Bir, insanların terk ettiği ve o yüzden mezellete düştüğü şeyler. İkincisi de bunları terk ettiği dinden dönme olduğu hususudur. Çünkü hadisin sonunda buyuruyor ki, dine dönünceye kadar bu mezelletten kurtulamayacak. Çünkü din bir bütündür. Tecezzi kabir değildir. Yaşarken onu bütün halinde yaşayacaksınız, siz de bütünle yaşamışsınız. Dengeli kalkınma. Gördüğünüz gibi çırpıda muhbir-i saadetin ifade ve beyanını. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaviyeden hayatı ele alma. Neyi emrediyor Kur'an başka? Talikten diyeyim. Zekat üzerinde arız ve amit durdu. Yer altı madenlerinden semadaki kuşlara kadar üzerinde arayız ve amik durdun. Büyük bir potansiyel olduğuna dikkatinizi tutun. Bir farz-i vecibe eda ediyorum şuuru ve nefreti içinden. Onu yerine getiren mükellef hem vicdanen hücura kavuştuğunu hem de iktisadi bir boşluğun kapandığı hususuna tekrar ve tekrar dikkatinizi çektim. Tekrar dönmeyeceğim ona. Ona asla havale ediyorum. Bir dördüncü husus, meşru dairede kazanman ve aynı zamanda kazancın içinde başkalarının hukukuna tecavüzünde bulunmaması. وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَد۪ينَ Haddi aşmayın, zulme ve çevre girmeyin. Başkalarının hukukuna tecavüzü tazammun eden bir kazanma Allah'ın sevmediği bir şeydir. Allah tecavüz edenleri, zulümkarları, haddi aşanları sevmez. Demek ki böyle muamele yapanlar Allah'ın dinine mevzuttur. Başkasının sana bir karış toprağı geçse, Buhari ve Müslim'de ifade edilen bir hadisin beyanına göre, yedi kat yerin altına kadar senin boynuna bir tasma mahiyetinde takacaklar. Belki temessülü olarak. Mahkeme-i Kübra, Madele-i Ulyada derbeder edecekler. Allah o türlü hizana düşer olmadan bizi muhafaza buyursun. Masum diyorsun. Bunun üzerinde de durmuyorum, ayrı bir şey. Kazanacağız fakat kazandığımız şey içinde başkasının hukuku olmayacak. Ve aynı zamanda başkalarının kazanmasına da kazancını düşünmeye yer vereceğiz. Risalet Fenahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saadet aslında cereyan eden hadiseler var. Zübeyir bin Avvam, Nefkari Mevcudat Efendimiz'in halazadesi, Hazreti Safiye'nin oğlu, Hazreti Safiye binti Abdülmuttalip radıyallahu anh'a. Hazreti Zübeyir bağrını bahçesini kılıyor. Alt taraftaki insan geliyor ki ya Resulallah. Zübeyir bahçesini kılıyor ve suyun önünü tutuyor, bana vermiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin içinde görüyor. Bahçeni, bağını, tarlanı suladıktan sonra suyu kendi suyun dahi olsa salıvereceksin. Kardeşim onu kılıyor. Salıvereceksin, o da kılıyor. Bu zaviyeden hareket ederek Hazreti Ömer'in Muhammed İbni Mesleme gibi çok yakınına şöyle kitlediğini görüyoruz. Başkalarının tarlalarına gideceksin, su onun tarlasının içindeki bir kanalla gitmemesi görüyorsun. Muhammed İbni Mesleme ise kendi tarlasının yarlı kanal açılmasını istemiyor. Hazreti Ömer kendi devrinde yaptığı bu tatbikatta çok titizlik gösteriyor. Ona teklif ediyor. Müsaade edeceksin ve tarlanın içinden bu kanal geçecek. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, tarlamı yarıyor. O su oradan geçecek, Muhammed İbni Mesleme'nin cebeğinin yarılması pahasına diyor. Sen o sudan istifade etsen bile, umumun hakkı ona taalluk eden sudan sen de istifade edeceksin. Bu şekilde tatlı tatlı oluyor. Başkasının huzur ve saadeti, başkasının iş yapması, başkasının mesut olması için de senin saadetin. Bu anlayışta bir irtika ve bir kalkınma. Ve bütün bunları yaparken de harama girmeme, haramı hesap etmeme. Çalmayı, çıkmayı İslam yasak etmiştir. Çalmak yoluyla elde edilen bir servet, burada insan kendi kendini aldatlar ile, o kendi neslinde İsteki bir yara gibi lütfedecek ve onu zahidar edecektir. Ahiret aleminde de kan ve irin olacak, onu boğacaktır. Çalıp çıkma suretiyle elde edilen servet Allah indinde merdut ve melundur. Çalıp çıkmakla elde edilen servet merdut ve melun olduğu gibi aynı zamanda aldatmak suretiyle, ticari yanlışlıklara ve inhiraplara satmak suretiyle, İstahdilin gözünü bağlamak suretiyle, komisyonculuklar teşkil etmek suretiyle, değişik şekilde kabzimallar teşkil etmek suretiyle, molar teşkil etmek suretiyle, gelen serveti kanalize edebileceğiniz havuzlar hazırlamak suretiyle, bir kısım halkı mahrum etmemiz İslam nazarında bu da mevcuttur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şerifleri ki pek çoğunu Buhari Müslim gibi sahihinde görüyoruz. Bir ticari mal şehrin dışından içeriye girerken pazara inmeden onun önünü almayın. Müstehlik görsün onu. Tüketecek olanlar onu görsünler. Ta bir fiyat ve fiyatı ayarlaması olsun. Narf ayarlaması olsun. Olup biten şeylerden, dönen dolaplardan bütün tüketicinin haberi olsun. Zinhar ölüm almayın. O surette celepçilik de yapmayın. Afbuyurun hayvanlar mezunda da aynı yola tevessül etmeyin. Yolları kesmeyin. Mal ve emtihanın önünü almayın. Müstehlikten gizli işler yapmayın. Sırrı şeyler çevirmeyin. Değişik yerlerde, değişik şekilleriyle bunları görüyoruz ki Kitab-ı Karar sahibi hani bir mezhebinin imamlarından İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh Kitab-ı Karaş'ında buna çok geniş yer veriyor. Bunların her bir yerlerine terettüp eden ahkamı beyan ediyor. Bu haramdır diyor iftikar. Bu diyor tahrimen mekruhtur. Bu insan için vesile-i hizandır. Bu insanı baş aşağıya getirir. Hükümleriyle beraber beyan ediyor. Duyduğunuz ve duyacağınız şeylere istifaen bu husus üzerinde de fazla durmak istemiyorum. Cenab-ı Hak helal kazanır. Yolunda istihsal cümleye nasip ve müyesser eylesin. Başkalarının damarlarındaki kanı emme manasında başkalarının istismardan bizleri mahzun ve mahfuz eylesin. İnsanca yaşama lütfuyla serfiraz eylesin. Ve bütün bunlardan sonra ise kısaca arz edeyim, dağıtın. Bunu da arz ettikten sonra önümüzdeki derse inşallah İktisadi hayatımızın temel faktörleri, toprağın işlettirilmesi, sosyoekonomide efendim, ekonomiye İslam'ın nazarı, sermaye, ve emek mevzu muvazenesini arz edeceğim. Dağıtım İslam'da en adilane ve dengeli şekilde yapılmaktadır. Yanımızdaki münafık ve batıl sistemin iddia ettiği gibi İslam'da temelsiz ya tahassüs yoktur. Hani ta'ı selase ile ifade ettikleri Türkiye'de ise mevzu. İslam'da öyle merkezleşme ve tahassüs yoktur. Çok akıllıca, adilane ve fıtratı beşere muvaffuk olarak bir dağıtım vardır. Fidelerle dağıtım vardır. Cenneti kazanacağım diye verir dağıtım. Zekatla dağıtım vardır. Vakıflarla dağıtım vardır. Vasiyetlerle dağıtım vardır. Ve bütün bunların hepsi insanın hayatında yapılması gereken şeylerdir. Atalarımız bunu lezizleştirmiş, atasözü haline getirmişlerdir. Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Kabire onunla girersin. Kabir amelin sandığıdır. Kendi gelin halinde oraya gittiğin zaman şeyhizin senin verdiğin şeyler, daha evvel gönderdiğin şeyler olacaktır. Alimet nefsünna kaddemet akkaret. Herkes bilecek olan olduktan sonra oraya ne takdim ettiği geride ne bıraktı, hepsini bilecek ve herkes bilecektir. Kabir amelin sandığı. Bunlar vefat edinceye kadar yapılacak şeyler. Mümin öyle verir. Vermede öyle örnek olur ki herkes ona hayran olur. Elden elinden zorla alınma suretiyle değil. Cebirle, gasıkla değil. Gönül rızasıyla verir, memnuniyetle verir. Vermezse vicdanen muzdarip olur. İşte bu duyguyu geliştirmem. Bu duyguyu geliştirdikten sonra kaçakçılık yapıyor, vergi kaçakçılığı yapıyor. Arkasına polis hafiye koyma lüzum yok. Polis devleti, hafiye devleti olmadan meseleyi belli alarak vicdanlara ve kalplere yakasını koyma. Oh çok şükür, devletine vergimi verdim. Milletini kalkındırdım ve yükseltim. Vicdanen müreffeh ve müsterihim. Duygusunu, anlayışını kalbine koyma. Yoksa bir şekilin arkasına takacağın adam yüzün yüzüne baka baka kararır. O da rüşvet almaya alışır. Onun arkasına da bir adam korksun. Üluhiyet meselesini ispatla tersesinin devam ettiği gibi eder gider. Ona bir hafiye, hafiyeye hafiye, hafiyeye hafiye, rüşvet olduğu gibi nüfus sayısında hafiye. Polis devleti. Vicdanlara yasakçı koyman, marifimizle bunu yapman, kurslarımızla bunu yapma, bütün sistemlerimizi sistematik olarak harekete getirip bunu yapma, bunu temin etmeye çalışma. Dağıtım o zaman kendi kendine yapılır. Vefat ettikten sonra da miras kendi yakınlarına kalacak. Yoksa şayet devlete intikal edecek. İşte dağıtım. Öyle hatılane bir dağıtım ki, aynı zamanda tek kazanın içinde de kaynayıp durmuyor. Kızını dışa verdiği zaman kızıyla beraber servet dışa da taşıp gidiyor. Böyle adilane ve gönül rızasıyla yapılan bir dağıtım. Bunda da getirdiği ayrı bir denge var, mevzumuz olmadığı için üzerinde durmayacağım. Esasen böyle olması tabiatı beşer ve fıtratı beşerin müktezası olduğu üzerinde daha evvel durmuşsun. Böyle olunca insan kazanır, sevkle kazanır. Çünkü der, hayatta iken yiyecek ve istifade edecek. Vefat edince de çoluk çocuğuma, yakınlarıma kalacak. Onlara kalmazsa bir yakın akrabama kalacak. Ona da kalmazsa milletime, vatanıma, devletime kalacak. Elinden alırsan, kolhozlaştırırsan, kollektivize edersen onu, adam niye çalışsın elinden alınacak diye? Niye gayret etsin? Bunu anladıklarını, kamçıyla kırbaçlarla halledemediklerini görünce, daha Lenin devrinde mülkiyet hakkı tanınması mevzunun bir esas olarak getirildiği hususunu dikkatinize arz etmiştim. Adam çalışacak oğluna bırakmak için, oğlan da babasına sevgiyle bakacak. Bana miras bıraktı, nasıl bırakmayayım? Allah da zaten emrediyor Celle Celaluhu, nasıl bakmayalım diyecek. Babasından alacak ama bakıma muhtaç olduğu zaman bakacak. Sırtlayıp haca getirecek, elini öpecek, malını alacak diyecek, onu da omuzlarında taşıyacak. İşte bu anlayış içinde olursa olur. Yoksa babalar baksın evlerine. Huzur evleri diye de lafla meseleyi kamufle etmez. Baksın evlerine. Evlatsızlığın, gelinsizliğin, bakım ve görüm olan kimselerin mahrumiyeti içinde acı acı yaşanan bir hayatın kucağına atılmalı. Evlat babayı o muameleyi yapıyor. Öbürü de para kazanacağım diye çocuğunu öyle bakım evlerine atıyor. Paranın her şey olduğu bir dönemde denge ve düzen bozuluyor. Bu dağıtımı yapıyor. Müslümanlık dağıtımı bu manada bu anlayışta getirmiş. Bir de vasiyetle vakıf bunu geliştirmiş. Öyle olmuş ki bu daha devri risalet benayide bir sürü vakıf kurulmuş. Kapitalist sistemdeki parçalar gibi. Ama kimseyi istismar etmeye mahsus değil. İçtimai hayatın dertlerini tedavi eden hastaneler halinde çalışan vakıflar tesis edilmiş. Hayvanatın arızalarının bakım ve görümüne kadar. Güvercin ayaklarının kırılmasını tedavi eden vakıf. Sığırların korunmasını tekeffül eden vakıf. Keşe yaptırma işini tekeffül eden vakıf. Kapanmış, tıkanmış su kanal ve cedvellerini aşma vakfı. Haşerata karşı mücadele vakfı, çekirdeğe mücadele vakfı, sığırca mücadele vakfı, zeytinlikleri koruma vakfı. Bütün hayatı içtimaiyeyi çepeçevre teminat altına alacak bir şuur anlayışın ifadesi olarak vakıflar kurmuş. Sert gönül rızasıyla seve seve vermiş ve o müddetle devlet hesabını aşkla ve şevkle istemiş. Hayatta sen de kendisi çevirmiş o senleri kendi de istifade etmiş. Böylesine beşeri ve fıtri olan dağıtma, bunun dışında herhangi bir dağıtmaya insan vermeyecek şekilde mualla ve yüksektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizden istediği anlayışla bizi serfiraz eylesin. Kendisine muhatap olma şuur ve idrakini bizlere lütf eylesin. Bununla kendisine dönmekle bizi aziz ve payidar eylesin. Ezan-ı Muhammed'i okundu, bugün ise bu kadarlıkla istifa edelim. Arz ettiğim son hususu misallendirmelerini inşallah Teala önümüzdeki de sadece deyin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allahu Akbar Allah. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ الَّذِي لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ فما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم دينه ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأمام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم المسلمين يؤمنون حياة بقية müminin dünyaya bakışı, müminin dünyanın muhtevalarına, mala, mülke bakışı, evlad-ı iyale bakışı, müminin altına ve gümüşe bakışı bir muvazene içindedir. O bütün muamelelerinde, düşüncesi istikametinde hareket eder, düşüncesi istikametinde karar verir. Düşüncesinde ise dünya ve ukba bir binanın iki menzili, bir konağın iki odası mahiyetindedir. Burayı tefrik ettiği gibi öbür alemi de tefrik etme mecburiyetindedir. Burada ışık yaktığı gibi orada da ışık yakma mecburiyetindedir. Burada Allah'ın nimetlerinden istifade ettiği gibi orada da istifade edecek yolda bulunmalı. Dünyevi hayatını ahiretten mesrut olacak şekilde ayarlamalı, hesabını ona göre yapmalıdır. Mü'min o bakımdan muvazene insanıdır. Tam bir dünya ve ukba muvazenesini kurmuş insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muvazeneyi kurmak için gelmiştir. Mü'minlerin iç alemleri, vicdanlarıyla dış dünyaları arasındaki muvazeneyi kurmak için gelmiştir. Kalp ve vicdan dışta cereyan eden hadiselere mütenasıl düşmeyecek. Vicdanda her an esintisini hissettiğimiz mana ve irfan hizmelerinin dış hayatta intifakına şahit olacağız. Bu derin, bu anlaşılmaz, bu muğlak ve mutil meselenin azam tarihi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu manayı tefsir için gelmiş. Yoksa Allah aşarelerden daha açıkar, açıklardan daha açık şiddeti vücudundan gizli. Vicdan ona dem tutmakta, kalb onu terennüm etmekte, inkar eden inkarıyla sadece kendi başını yarmaktadır. Kalbindeki Allah'ı kimse silemez. Vicdanının Allah deyişini kimse durduramaz. Bütün reaksiyonların ve baş kaldırmaların arasında da esasen bu vardır. Ama bunu belli formüller içinde aklıma duyurmasın. Ve bunun irademe hakim olmasın. Hayatının buna göre denge ve düzene getirilmesi Mezhar-ı Mıcidat Efendimiz sayesinde olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kurduğu hayatı bu ahenk içinde kurur. Kurar. Böyle bir hayatta bir tarafın ağır basması bahis mevzu değildir. Böyle bir hayatta dünya ve dünyaya ait şeylerin bulunduğu tepenin ağır batması bahisine özür değildir. Dünya vardır. Vardır ve bütün ihtişamıyla vardır, mevcuttur. Ama bununla beraber ahireti unutturacak mahiyette değildir. Belki dünyada her dikkat, her girişte ahirete ait bir ihtarda bulunmaktan, dikkat çekmekte, dikkat nazarımızı ahiret üzerinde yeni ifadesiyle odaklaştırmaktadır. Dünya bizim için öyledir. Onun için hakiki müminler hayatlarını yaşarken sürçüp kalkmada ahireti hatırlanır. Hatasında ahireti hatırlanır. Ahirete gitme yoluna girip yani bir hastalık ve arızaya maruz kaldığı zaman ahireti hatırlamış ve bütün zikzakları bununla açmaya çalışmıştır. Seyyidina Sa'd ibn-i Ebi Vakkas ummaya tutulmuş bir tutuyor Mekke'yi mükerremeden. Allah Resulü'nün sırtını sıvazlayıp da işte bu benim dayım. Varsa böyle dayısı kimsenin göstersin dediği Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh. Mekke'nin soylu insanlarından, İslam'ın ilk devrine ait çileyi bütün iliklerine kadar yaşamış, tatmış, zehir gibi içmiş insan. Sonra da bir dişler gibi, Resul-i Ekrem'in yanında bir muhafız gibi, bir perdedar gibi, yer ve mevkiini almış, istikbalin ilan fatihi, büyük kumandan Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Allah Resulü'nün dayız adeti. Bir tip titriyor hummadan. Allah Resulü başın ucunda bulunuyor. Ahirete doğru daha dolayı miraf etmeden bir gidiş saydığı bu hastalığa tutunca Allah Resulü'na şöyle dedi. Ya Resulallah, müsaade buyursan bütün mamelesini Allah yoluna vakfetmek istiyorum. Tatlı dağıtın. İşte inşira hasıl edersin. Burada verip de öbür tarafta cenneti alma düşüncesini kalbimde meydana getiren dağıtın. Veyahut da o düşünce hesabına bana müsnet adım attıran dağıtın ruh Resulü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır sen iyi olacaksın. Çok kimseler senin elinden zarar görecek. Çokları da fayda görecek senin elinden. Aslında tedbirat ve tedbiratta bulundu. Sa'd ibn Ebi Vakkas iyi oldum. Israr ediyordu malını dağıtmak için. Sürüsünü ver buyurdu Allah Resulü, o bile çoktur. Üçte birini infak etsen yeter ama o bile çoktur buyuruyordu. Allah Resulü vermek isteyenin önüne alıyordu. Dağıtmak isteyenin önüne geçiyor, hayattaki muvazeneyi takim ve talim ediyordu. İç uğur vardı. İyi oldu Sa'd ibn Ebi Vakkas. Evlad-ı Yal sahibi oldu. İran'ı fethetti. İran'ın ateş bedelleri ondan zarar gördü, öyle demişti muhbir-i sadık. Fütuhat olmuş müminler fayda gördü, öyle demişti muhbir-i sadık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas, daha kolay miraf etmeden ölüme doğru koştuğu noktadan mal ve menalın her şeyi Allah yolunda sarf etmeyi düşünüyor. Bir başka hasbiyi seyredin. Kaç defa dinlediğiniz bir tablodan. Sa'd ibn-i Malik Tebuk'a Resul-i Ekrem'le iştirak etmemişti. Uzun ve tahsilli arz etmeyeceğini. Sıcak mevsimde sefere buyurun davetine icabet edememişti mevsimde. Fakat imanlıydı, güçlüydü, canlıydı. Uğurt'ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaralanıp da bir tarafta kalınca ilk defa o bulmuş. Gülsüyle haykırmış ve ashabın Efendimiz'in etrafında toplanmasını temin etmişti. Resul-i Ekrem'in onu sevmemesi mümkün değildi. Dili kadar kılıcı, kılıcı kadar da dili keskin, yaralayıcı bu insan Allah Resulü'nün memduh ve mahluklarındandır. Ama nasılsa iştirak edememişti. Niye bu temiz? Niçin bu pata çıkarma gayreti diyeceksiniz? Şerefli bir sahabinin bir zellesi karşısında içinize bir şey gelmesin diye bu çabalamayı yapıyor. Onun nezayasını önünüze döküyorum. Sağ aklınızdan bir şey geçmesin. İştirak edememişti. Harp yoktu, manevra vardı ama iştirak edememişti. Dönüşte de Allah Resulü kendisine iltifat etmemiş. Git evine Allah seni affedeceği ana kadar bekle demiş. Kimse sabit bir malikle konuşmuyordu. Cihat mevsiminde cihada iştirak etmediği için. bugün giderim, yarın giderim deyip, bugünün işini yarına koyduğu için, koyup da ihmal ettiği ve geriye kaldığı için, ne Resul-i Ekrem konuşuyor, ne de ashab konuşuyor. Kâb-ı Malik kendisi anlatırken durumunu, herkes bana küstüğü, herkes benden yüz çevirdi. Mescid'e gider, Resul-i Ekrem'in görebileceği yerde oturur. Selamun aleyküm ya Resulallah derdim. Sonra da dikkat sesini dudaklarına bakardım. Sesi çıkmıyor ama acaba kıdır diyor mu? Aleykümselam diyor mu? Demiyordu diyor. Ashab-ı kirama Medine'nin sokaklarında selam verirdim. Herkes yüzünü çevirir, yüzüne bakmaz ve selamını almazdı diyor. Ebu Katade'ki ilk saflarda şerefli sahabelerden ve amcamın oğluydu. Derdimi ona anlatayım dedim. Damının duvarından atladım, evine girdim. Yüzüme bakmadı evinin içinde. Dedim ki Ebu Katade bilirsin, Allah'ı da Resulullah'ı da severim. Ne olur Allah aşkına. Hayır dedi, bilmiyorum seni sevmediğini. Bir tek söz konuştu, o da buydu, içimi delen bir söz olmuştu. 40 gün bu ayrılık devleti devam etmişti. Kimse yüzüme bakmamış bu 40 gün içinde. Diğer iki arkadaşımla beraber kimse selamımı almamış. Mescide girmiş çıkmış, namaz kılmış, evime kapanmış, çıkmış için ağlamıştım. Bu bir yıkılış mıydı? Baş aşağı gidiş miydi? Resulullah içimizde varken cehennem yoluna giriş miydi? Yıkılmış gitmiştim. Nihayet bir beşaret beklerken, affedildiğimizin fermanını dinlemeye muntazırken, bir emir geldi ki o hepten baş aşağı yıkılmıştı. Allah Resulü kadınlarından da ayrılsınlar buyurmuştu. Mevsiminde cihada iştirak etmeyenler, ölünmesi gereken yerde ölme azmetmeyenler, çile gerektiği yerde çileye katlanmayanlar, Resulullah'ın davetine icabet etmeyenler, ailelerinden de ayrılsınlar. Herkes hanımından ayrıldı. Hilal vardı ki yaşlıydı. Bakım görümünü yapacak halde değildi. Titreyerek kalkıyor ve oturuyordu. O dahi hanımından ayrılmış. Emre el pence divan durmuş. Baş üstüne ya Resulallah demişlerdi. Çekilir miydi bu dert? Her dert çekilir de Resul-i Ekrem'den. Hem hayattayken ayrı kalma derdi çekilme. Ama katlanıyorlardı. Biliyorlardı ki Rahman ve Rahim olan Allah bir menfez atacak. Yeter beğendim halinizi, affettim sizi diyecek, biliyorlar ve bekliyorlardı. Son gündü, günler 50. gün adını almıştı. Damımın üstünde yıkılmış bekliyordum. Bekleme mecburiyetindeydim. Ayaklarımın takatı kesilmiş. Ben aç ve bir ilaç, Allah Resulü'nden gelecek bir sesi ve soluğu bekliyordum. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in hakkımızda dediği gibi, haklarında Kur'an ayeti nazil oluyor. Hakkımızda Kur'an'ın dediği gibi yer genişliğine rağmen benim kıtlağım tıkılıyor. Zindanda gibi bunalıyordum. Bunalma son kerteye varmıştı. Artık tükendim diyeceğim an gelmişti. Bittim ya Rabbi diyecektim. Derken Mescid-i Nebevi tarafından bir sesin yükseldiğini duydum. Ayet nazil olmuştu. Üçümüz hakkında Allah bizi affettiğini beyan ediyordu. Gür sesli bir sahabi atla binip de gelip bana haber vermeye tahammülü olmadığı için çabuk olsun diye ta oradan bağırıvermişti. Ben ne olup ne bittiğini anlayamamıştım. Yanıma gelip de bana Allah bizi affetti bezaretini verince sırtımda tek entarim vardı veya zindan vardı. Diyecek başka bir şeyim yoktu. Çıkardım onu ona verdim. Ben iki defa hayatımda sevindim. Bir çocukların فَلَعَ الْفَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوَدَى وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَ اللّٰهُ دَعَ سَزَّرِيْنَا Resul-i Ekrem, seniyeyi vedadan Medine'ye girdiği gündü, bayramdı benim için. Bir de o gün Allah bizi affetti. Haber gelip ulaştığı zaman bayram yapıyordum. Emanet bir elbiseyle, sırtıma takımla huzur-u risalet senahiye koştum. Resul-i Ekrem tazimle kalktı. 50 günden beri tebessümüne hasrettim. Sözde yanlış bir insan gibi dudaklarım patlamıştı. Kucakladı, bağrına bastı. Yummuş, yıkanmıştım. Yeniden ayaklarıma fer gelmiş, yüzüme derman gelmişti. kendimi yeniden doğuyor ve diriliyor gibi hissediyordum. Allah sizi affetti. Dedim ki ya Resulallah, siz mi bağışlıyorsunuz yoksa hakkınızda ayet mi nazil oldu? Hakkınızda ayet nazil oldu ve Allah sizi affediyor buyurdu. Sevindim, bayram gibi sevindim. Bir çocuk gibi sevindim. Ya Resulallah dedim. Ben günah işledikten sonra affeden Rabbimin yolunda ve uğrunda bütün servetimi infak ediyorum. Dağıtmam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, çoktur bütün servetimi dağıtmam. Doluk çocuğunu el aleme el açacak hale getirmem. Tekessüs ve teseüle zorlamam. Servetini yanında bırak. Yarısını ya Resulallah. Yarısı da çoktur. Sürüsünü ya Resulallah üçte birini. Sürüsü olur fakat o bile çoktur diyordu. Sahabi yeni bir girizgah yakalamıştı. Günah saydığı bir meseleden sonra, Resul-i Ekrem'i görme mahrumiyetinden sonra Allah'ın aklına dair ferman göndermesi öyle bir girizgahtı ki tereddüt etmeden bu uğurda bütün servetini dağıtabilirdi. İşte İslam getirdiği irfan hayatıyla bu dağıtım şuurunu da beraber getirmiştir. Ebu Talha Züleyha bahçesini verirken cennette bir bağ ümit ediyordu. Vaktin ilk banisi Hazreti Ömer, Hayber'de hücresine düşen yeri vakfederken vakfın ilk banisi ve cennette vakfettiği şey kadar bir şey bekliyordu. Bu şuuru iman ve Kur'an geliştirmiş, kalplerini bu hale ve bu seviyeye ila ve irca etmişti. Onun için dağıtımda kendi kendine oluyordu. Biz bunun aşık ve mektunu, bu yolun meczup ve mecnunuyuz. Allah bu yolda bizi kaim ve daim eylesin. Sabır ve metanet ihsan eylesin. Biz ne zaman sabit mimarikler haline geleceğiz, o zaman ekşimiş suratlar, makus talih kendi kendine dilenecek ve istikamet kazanacaktır. Allah tekrim, teşrif ve tebcil edip camiye soktu. Secde ettirmekle yüzlerini nurlandırdı. İrfanına erdirmekle vicdanlarına nur sır koydu. Sizlerin yolunda kaim ve daim eylesin. Dini müdin İslam'a hizmetten bir lahza dur eylemesin. Buraya kadar getirdiği siz cemaatle kullarını, bundan öte de cenneti bir devre vuru, temiz güvercinler gibi kanat çıkıp yükselme şerefiyle şeref yap eylesin. Ela inna ahsenel selam ve ablan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلى الله عليه وسلم. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamdan kamilen kema amara. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu nebiyyun mursal. Tâbiman li nebiyyihi ve teslîman mutaqâmeti şan kavmi. Fekâle Allahu azze ve celle min qâilin sıral âmira. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على البيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. ربنا وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفارس عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا لا يرضى الحش والفرار واحفظنا معه برشد آمين اللهم انصر من نصر الدين İbadallah, Allah'ın kulları. Allah'a kul olmakla serfiraz olan Allah'ın kulları. en büyük bayeyi kullukta bilen ve bulan Allah'ın kulları. Dünyaya temenna karşısında Allah'a kul olup yüzünü yerlere süren Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'û, Allah'a karşı çok saygılı olun. Büyüklüğü kadar Allah'a karşı saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar Allah'a karşı saygılı olun. İhtiyacınız kadar Allah'a karşı saygılı olun. Günahı kadar Allah'a karşı saygılı olun. Cennet ve cennet saadeti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Allah adaletle emrediyor. Doğruyu ve dürüstü yaşamakla, doğrunun ve dürüstün ifadesi olan muciz beyan Kur'an'ını hayata hayat kılmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla İslam onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Heyecanlarınıza vakıf bulunuyor. Kalbinizin atışlarıyla mevcudiyetini size hissettiriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, maddi manevi fedakarlıkta bulunup, ufkunuzda İslam'ın şahbal açması istikametinde gayret sarf etmekle size emrediyorum. وَيَنَهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an Hazreti Fahri Kainat'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihatta bulunuyor. Ha düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Zikzaklardan ve inhiraflardan kurtulasınız. Sırat-ı müstakimi bulasınız. Emni eman içinde yaşayıp cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha enil fahşai vel münker. وَلَذِكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْمَعُونَ. صدق الله العظيم. İstavu yarhamkunullah. Dağları tuttusun Allah'ın merhametine mantar olasınız. Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'